no tere, tere kõigile raadio kohe õhtusvendi kuulajatele. Kema läinud Machine Nation, eetris mina Merimell. Ja täna läheb teile ettemängimisele minu poolt üles alestatud live mix 9-11 Grand Openingul. Nii et kes kohal jõudnud, teil ikka väga-väga vajab. Kerage need kõlarid kõvemaks ja enjoy. Läksime! käimas on saade Machine Nation ja taustal käib minu set 9-11 Grand Openingust live ja kõlab väga hästi. Raadio 2 saade on Machine Nation ja taustaks on käimas minu live mix 9-11 grand openingust. Enjoy! We'll be right back. Yeah. kuulate saadet Machine Nation ja taustaks käib minu live mix 9-11 Grand Openingust. Yeah! Kuulate saadet Machine Nation, taustas käimas minu live mix 9-11 Grand Openingust, yes! Teile selle miksi siin lõpetama. See on siis ainult esimene pool sellest miksist. Mm-hmm. Ja pärast saadet siis 9-11 poisid panevad üles terve täis pikkuses live linnistuse ja nad panevad selle üles Mixcloudi. Mm-hmm. Seniks aga olge siis tublid ja kes siis jõuab, tulge Brüsselisse. 25. novembril olen Brüsselis ja lööme seal siis käpad kokku. Olgu, olge tulid. Tšau! machine, machine, machine, machine, machine.